चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। सबसे पहले अस्मा, आज के सबक में से अन्नसारा, इसका मानी नसरानी यानी क्रिश्चियन है। नून स्वाद रा से, ये इसका रूट है। नसरान की जमा है और इससे मुराद वो लोग हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ अपनी निस्बत करते हैं। अस्साबईन, साबी फ़िरके के लोग, इनके बारे में 13 से ज़्यादा अक़वाल मिलते हैं कि ये लोग कौन थे और इनको साबी क्यों कहा जाता। बात कहते हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग थे, इराक़ में रहते थे उर के मुकाम पर। बास कहते हैं ये भी अहले किताब थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सहीफे इनकी तरफ आए। ला इलाह कहते थे और इसके बावजूद मुशरिक थे, फरिश्तों के पुजारी थे, यमन की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, सितारों और नजूम का एतकाद रखते थे, दिन में मजहबन कई बार गुसल किया करते थे, एक दीन से निकलकर दूसरे दीन में दाखिल होते। ये यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो उस वक़्त जब भी कोई मुसलमान होता तो मक्का वाले उसको कहते ये साबी हो गया। तो साबी के लफ्ज़ में ये माना पाया जाता है कि अपना मज़हब छोड़ के दूसरों को नए मज़हब में आना। हमारे यहाँ भी एक लफ्ज़ है ना, वहाबी हो गया। जब कोई कुरान पढ़ लेता है तो लोग कहते हैं ये वहाबी हो गया। तो ये ताना उस वक्त भी मिलता था। बहरहाल एक कौम ज़रूर थी क्योंकि इसका जिक्र चार बड़े मज़ाहिब के साथ आया है। फिर आगे देखिए अजरुहुम, अजर और हुम साथ में हमज़ा जीम रा से, इनका अजर। खौफुन, कोई खौफ, ये भी इस्म है। मीसाक़कुम, पुख्ता अहद। वाव साक़ाब से, विसाक़तुन से इस्म आला है। फ़ौकतकुम, फा वाओकाफ, फौक इसम ज़र्फ़ है और कुम इसम ज़मीर है। फतलुन, फजीलत, फाद वाद लाम इसम सिफ़त है। खासिरीन, खसारा पाने वाले। खासीन रा जमा है, इसम फाइल। असप्त, हफ्ते के दिन के लिए आता है, इसम ज़र्फ़ है। सप्त का लफ्ज़ी माना होता है काटना। कुराने पाक में आता है वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को सुकून का सबब बनाया। कैसे कि नींद सब चीज़ों को काट देती है। तो काटने से क्या मुराद था कि हफ्ते के दिन कोई काम नहीं कर सकते थे, छुट्टी का दिन था तो सब सिलसिले कट जाते थे। किरादतन, काफ रा दाल से, बंदर को कहते हैं। खासीन, खसारा पाने वाले। खासीन हमज़ा से, इसम फ़ाइल है, जमा मुज़क्कर। नकालन, इब्रत, बेड़ी के मानों में। नून काफ लाम से, निकल कहते हैं अरबी में बेड़ी को, लगाम, जंजीर। सूरत मुज़म्मिल में आप जाके पढ़ेंगे इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, तो अनकाल निकल की जमा है। इसको इब्रत क्यों कहा गया? क्योंकि जब किसी को चेन से बांध दिया जाता है तो वो दूसरों के लिए इबरत बन जाता है ना, तो इससे फिर निकल कहते हैं। निकाल या निकल, नुकल, सारे ही इसके मुख्तलिफ वजन है कि ऐसी सजा जो देखने वाले को इस काम के करने से रोक दे, कि किसी को उस काम की सजा में इस तरह देख के फिर कोई इंसान वो काम तो नहीं कर सकता ना जो करना था। नुकल कहते हैं जिसके जरिए सजा दी जाए, और नुकलन कहते हैं इबरतनाक सजा को, सख्त बंदिश, लगाम, ये सारे ही मानी है इसके अंदर। मौइज़तन, नसीहत के मानों में। वाओ ऐन दुआत। बकरतन, गाय। बा काफ़रा, खुजुवन, मजाक। हा ज़ा हमज़ा। अल जाहिलीन, जाहिल, बेइल्म। जीम हालाम से, इसम फ़ाइल है, जाहिलुन की जमा। फिर आगे देखिए फारिदुन, उमर रसीदा। फार वाद, इसम फ़ाइल, वाहिद मुज़क्कर है ये। ये फ़र्ज़ का लफ्ज़ बड़ा दिलचस्प है। हम लोग अपनी नमाजों में पढ़ते हैं ये नमाज़ फ़र्ज़ है, ठीक है ना। फर्ज का लफ्जी माना क्या होता है, यानी इसको आप देखेंगे कि किस तरीके से ये मानी लेके आता है, कदीम चीज, पुरानी चीज। इससे मुराद जहां वो गाय जिसने बहुत से बच्चे जने हों, यानी बहुत सारे बच्चे पैदा किए हों। अब सवाल पैदा होता है कि हम नमाज में जो फर्ज पढ़ते हैं उसको फर्ज क्यों कहते हैं। तो असल में जिस तरीके से आप देखिए कि एक गाय या कोई भी बूढ़ा शख्स अपने हिस्से का काम कर चुका होता है ना, तो फारिग हो जाता है। तो इसी तरह जब हम नमाज फर्ज नमाज पढ़ लेते हैं तो गोया के वो भी हमारी हिस्से जिंदगी में से उसका फर्ज अदा हो चुका होता है, यानी अदायगी का माना आता है इसमें। फिर आगे देखिए, बिक्रुन कुंवारी के लिए, बा का अफराज से, बाकिरा बिक्र अबकारा इसकी जमात है, अवानुन दरमियानी उम्र की, आइन व नून लौनुहा रंग उसका, लौन और हा जमीर है इसमें, इसम जमीर, सफराव जर्द रंग की, सिफ्त मुशब्बा का सीगा है ये, वाहिद मुअन्नस। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ सफरा आया है और गाय के यानी रंग के साथ जो बात हुई, तो यहाँ याद रखिए कि हमारे यहाँ जैसे उर्दू में रंगों के साथ कुछ खास नाम लेते हैं ना, बस हम किसी को कहते हैं काला स्या, चिट्टा गोरा कहते हैं ना, या सर सब्स। तो अब ये सार चिट्टा ये सब क्या है, उस लफ्ज की अहमियत को बढ़ाने के लिए। इसी तरह अरबी के अंदर मुख्तलिफ लफ्जों को खूबसूरत यानी उसको मजीद वाजह करने के लिए आता है। मसलन जैसे आप देखिए कि अबयस सफेद है तो उसके साथ नासिख आता है, तो यहाँ ये असल में जर्द रंग की शिद्दत को बढ़ाने के लिए ये लफ्ज आया है। खालिस जर्दी बहुत तिक्खी जैसे खूबसूरत आंखों को जो लगती है। फाकेउन फाका फैन से, शोख जर्द रंग को कहते हैं, इसम फाइल है, वाहिद मुजक्कर। नाजरीन देखने वाले, नून जोयरा इसम फाइल, मुहतदून राह पाने वाले, हा दालिया इसम फाइल। चलिए अफाल को देखते हैं। हादू, यहाँ गौर कीजिएगा, हादू लफ्ज देखने में ऐसे लग रहा था कि ये भी इसम होगा, लेकिन इसम नहीं है ये, जो यहूदी हो गए। हा वाव दाल से, नसरा बाब है, हूदुन मस्दर फेले माजी है, जमा मुजक्कर गायब। अमीला अमल करे, आइन मीम लाम, समिया बाब है, अमलुन मस्दर फेले माजी, वाहिद मुजक्कर गायब। यहज़नून गमगीन होंगे, हा जानून फतह बाब है, हुज़नुन मस्दर है, फेले मुजारे, जमा मुजक्कर गायब। रफाना हमने बुलंद किया, राफाइन फतह बाब है, रफ उन मस्दर फेले माजी, जमा मुतकल्लिम। आतैना दी हमने, हमजा तावाव से, दरबा बाब, इत्यानुन मस्दर है, फेले माजी, जमा मुतकल्लिम। उस्कुरू याद करो, जाल काफ्रा, नसरा बाब, जिक्रुन मस्दर फेले अम्र, जमा मुजक्कर हाजिर। तत्तकून तुम परहेजगार बनते हो, वाव काफिया से, इफ्तियालुन बाब है इसका, इत्तकाउन मस्दर फेले मुजारे, जमा मुजक्कर हाजिर। तवल्लई तुम फिर गए, वाव लाम या से, तफाउल बाब है, तवल्ला मस्तर है इसका, फेले माजी मारूफ, जमा मुजक्कर हाजिर। अलिम तुमने जाना, आइन लाम मीम से, समिया बाब, इल्मुन मस्तर फेले माजी मारूफ, जमा मुजक्कर हाजिर। ए तदउ उन्होंने ज्यादती की, आइन दाल वाव, इफ्तियाल उन बाब है, एतदा उन मस्तर फेले माजी मारूफ, जमा मुजक्कर हाजिर। या मुरु हुक्म देता है, हमजा मीम रा, नसरा बाब, अमरुन मस्तर फेले माजी, वाहिद मुजक्कर गायब। तजबहू तुम जिबह करो, जाल बाहा फतह बाब, जबहुन मस्तर फेले अमर, जमा मुजक्कर हाजिर। اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، عین واو زال، نصر باب، اوزن مصدر، فعل مضارع، واحد متکلم، اکونا میں ہو جاؤں، کاف واو نون سے، نصر باب، کونن مصدر، فعل مضارع، واحد متکلم، یبینو وہ بیان کرے، پایا نون سے، تفعیل باب، تبیین مصدر، فعل مضارع، واحد مذکر غائب، افعلوا کرو تم سب، فاعل نام، فتح باب، فعل مصدر، فعل امر، جمع مذکر غائب، تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو، اس کا بھی روٹ حمزہ میم را سے ہے، نصر امر مصدر، فعل مضارع، جمع مذکر حاضر، تسرو بھلی لگتی ہو، سین را رو سے، سرور جیسے ایک لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، مسرور، یہ سب اسی سے ہیں، نصر باب، سرورن اس کا مصدر ہے، فعل مضارع، واحد مؤنث غائب، تشابہ وہ مشابہ ہوا، شین با ہا سے، تفاعل باب ہے، تشابہ تشابہ اس کا مصدر ہے، فعل ماضی، واحد مذکر غائب، شاء وہ چاہے، شین حمزہ حمزہ، فتح باب، فعل ماضی، واحد مذکر غائب، تسیرو جو جوتتی ہو، یعنی وہ جوتتی ہے، سا واو را سور، غار سور کا لفظ جو نا وہ بھی یہی لفظ ہے، سور، افعال باب ہے، اثارت مصدر، فعل مضارع، واحد مؤنث غائب، اکثر یہ زمین کو جوتنے اور باطلوں کو لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگے ہے لا تسقی نہیں پلاتی، سین قافیا سے، درب باب، سقیون سکایتن مصدر ہے اس کا، فعل مضارع، واحد مؤنث غائب، جیتا آئے آپ، جیم حمزہ حمزہ، فعل ماضی، واحد مذکر حاضر، کادو قریب تھا، کاف واو دال سے، سمیا قودن مصدر ہے، فعل ماضی، واحد مذکر غائب، یفلون وہ کرتے ہیں، فاعل لام، فتح، فعل مصدر، فعل مضارع، جمع مذکر غائب سے، چلیے آپ کی مشکل حل ہوئی، حروف دیکھ لیتے ہیں چند، یہ آسان ہوتے ہیں، افعال سب سے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ڈسکرپشن زیادہ ہوتی ہے، آج کے کچھ حروف، اندہ نزدیک، لی چاہیے کہ، لام امر ہے یہ، انا یقیناً، حرف مشبہ بالفعل ہے، لو لا، لو حرف شرط ہے اور لا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، اگر نہ تو لا حرف نہیں ہے، یہ تھی کچھ لفظوں کی وضاحت،